أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi ngi ak yeen ci téré yalla bi tabaaraku wa ta'ala, ñu tollu ba tay ci suratul baqara di tambalé tay insha Allah ci kaptanu yalla ay 114 ay 115 muy ñaari aya yu nekk suñu kanam. Borom bi tabaaraku wa ta'ala di ci seenal di ci leral len ci ay jaam yo xamne ken daqku leena toj, ay jaam yo xamne toñ deug ci ñom la tambale ci ñom la yem. Lu ko waral moy dañu fekk barab bo xamne dañ ko jaglel yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ne barab bi day neegu yalla la, jaam yoyu ñew ne neegu yalla bi day lu yalla bëgg kenn ko fi defé, mo tax yalla mu ne ñi kenn dakku leena toy. Te xam ngeen ni barab yoyu ñuy tabax wala ñukoy defar diko jaglel bur bi tabaaraku wa ta'ala, lenn dong mo wara nek jubluwaay bi pour jaamu jaamu ko nga xamne moy illa gi tax yalla amol ñi ci aduna yalla indi nu fi. Kep ku téré lolu ñu def ko nak deug deug yow kenn daxu la toy. Jaamu yalla ko nga xamne motax yalla bind jaam ñi indi len ci kaw suuf. Kep ku ne kenn du jaamu yalla yow yaax nga dund gi, ndax dund gi jublu wayam moy jaamu. Kon ku ne kenn du jaamu yalla yow yaax nga dund gi. Ci jamono joju ba tay mo xam ñoo ñu di ko def dañu bok ci wa quraish wala ñu bok ci fuñu mëna nekk. Lele sax ci jamono yonent am nañu ko doon def ci Masjidul Haram baare jakk ji ne yonent bi dugg ci jakk ji du fa dem, comme ni ko buru rom defé won daal di dem détruire Masjidul Aqsa muy Jérusalem, wala nuko Bukhtu Nasar defé won batay, wala yeneen doomi adama ni ci kaw suuf dafa def fekk neegu yalla liko wara dundal nek jaamu yalla nga ne lelu kenn duko fi def. benen bi borom bi tabaarak wa ta'ala mu ñuy leralal ci aya bu mujju bi muy aya 115 di tont yahudi ñom ñi nga xamne bañu gisé yalla tabaarak wa ta'ala soppi yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele ko fofu place jigeen ñi ka leen ci kanam masjidul aqsa dal koy jubal ci kaaba gi utal ko noddu wutale ko ak ñom ñu commencé di wax yalla xamal leen ni ma mom benku ma mom soor ma mom jaar ñi ma mom nguur gi luma neex la ci def yalla xamal leen ni jaam ñi ay jaamam lañ fuñu jublu benku saw jamm ndey jor yalla tabaaraku ta'ala lañ fay fek yalla xamal leen ni man yalla day ma pek lepp lumu mëna doon ci kaw suuf man yalla mako pek te lumu mëna doon ci kaw suuf ci man la jublu man yalla lumu mëna doon su jubluul ci man du baax yalla xamal leen ne man ma jubal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kaaba gi mom yaronte bi nekkul na mo fa jubal bopam waye man yalla man ma ko jubal ikhwatal iman mbok yi ñaari ay yi nexe bur yalla tabaarak wa ta'ala ci waxtu yi fi def li dess ci ngon gi ci ñaari ay yi lañ ko fassiyé def أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم يقول جل وعلا قربنا ومن أظلم ومن أنا كان أظلم كدقتون غني كن دقتتون ممن كان خمن من عدا فتر مساجد الله نيجي اللي أن يذكر فيها اسمه يوقف ترم ومن أظلم استفهام الإنكار يا الله دفلن لا لا لا جكلن وردي نو من أنا كان أظلم مدقتون تونت بموي كن دقتتون كان ممن تواجه خمنة من أترنا مساجد الله نيجي يالله أي يذكر فيها جدار في تدو جدار في جنگ اسمه تر يالله waji ne jakk ji kenn do fi def li taxone ñu teural jakk ji wala barab bi ñu don ne jaamu kay yalla la waji mu ne kenn do fi jaamu yalla yalla mu ne ko kenn dax ko do wa zulmu wad'u shay fi ghayri mahallihi togn moy def mbir fuñ ko warul won def lol moy togn so dege ñu ne diw dafa togn yalla moy dafa fek lu ñuy defal yalla o le mu def ko fa mu def fa leneen togn moy def ci barab luñ fa warul won def lolu moy togn wad'u shay fi ghayri mahallihi def mbir ci benen barab budul barabam mutlaqan moda yalla mu ne waman azlam mimman manaa ci waji nga xamne terena masajida jakkay masajidallahi jakka yalla jakk mom bo amé tour rek yalla bokku ci jakk yalla moko mom ken momuko samba amul jakk demba amul jakk modu amul jakk fati amul jakk wa annal masajida lillah jakk yalla moko mom te jakk joju yalla ne mako mom nonu yalla ne mako mom mun fala tad'u ma allah ahad fa ken wo ken kudul man bu fa ken jamm jakk ken wo fa duggu difa tuddu nit ken wo fa duggu difa maggal kenen kudul yalla lan moy jakk bat bi muy batu masjid ñu jige ci batu sujud moy fuñuy sujudé sajada fuñuy sujudé luñ fay def moy dañ fay jaamo yalla mo dañu jige ko al masjid fuñuy sujudé difa jaamo yalla jakk nak ci l'islam biñ ci jëk tabax ci jaamu yalla bi ci yonenti bi ñeuk tabax pour jaamu yalla dafa wuté jakk ji ñeuk tabax ci kaw suuf moy mak malaaka yi ñoko tabaxon après adamu ñew yëkati fondement bi ba jamono ju nek ñukoy tabax muy yaq ñukoy tabax ba mu ex ci suñu jamono bi ñu nek fofu mu nek malaaka yi ñok tabaxon ba fi ñu toon jakk ji ñu jëk tabax ci l'islam moy masjidu quba fofu la yent bi jaar julli juma julli fa dogu continue medine jakk ji yent bi tabax nak mom ci loxom moy medine moy juma ji ngeen di gis tay muy madinatul munawwar jakk na nga fam djublu way da wax jakk koy def da fam lu wara animer am lu wara pousser pour def jakk mom la yeren bi sallallahu alayhi wasallam ubbe medina ambe madinatul munawwar ba mune cipp joge mak ñew medine limu ñeuk def mom yonent moy tabax jakk bala muy tabax kërëm ñun buñu démé fenn ci benn cité wala benn koñ lan lañu ñëk def ta ha suñu kër lañu ñëk tabax di yelwanal jakk ci wala yonent bi mom bimu né cipp medine dafa tabax juma ji ba bare doga tabax fu muy fanan mom ndax bimu ñëw dañ ko héberger Abul Ayyub al-Ansari moko héberger bir medine ñuy tabax jakk ci motax yalla mu ne ko la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi jakk ji ñu tabax dara taxawul ñu tabax ko luñu ragal yalla la masjidun usisa ala taqwa même jakk buñ koy tabax na ragal yalla tax mais jakk farfarlo comme jakk sénégal yi nga xamne 2 mètres yu nek jakk jakk be du fess ñu yow tabax benen am benn jëriñ da ngay dugg benn koñ ñetti buntu ko yu nek nga gis jakk ñe la motax ñu tabax jakk ji dañu dem fé rek am luñu bëggoon def ñu ne leen du ngeen ko fi def ñu daal di genn tabax jakk waji mom dañ ko doon jital fi ñu gëj ko jital rek bu dem def salam jakk sal de genn ci ñaari buntu ay opaleurum tek gis na ko de te fi ñu tok am nañu ko gis xaar dañu noppi rek waaw wala jakk jo xamni 0 mètre fa ngay julle ñu gëj la jité rek nga ñoo def sa sal jakk lool taxul jakk ci jakk dafa jëk pour boole nit ñi jo jakk jugul pour takale nit ñi motax ñun comprendre ñu mission wu jakk jakk la masjidun usisa ala taqwa jak lutax ñu kay tabax mu ne taqwa lutax ñuy wor taqwa lutax ñuy jaamu yalla taqwa ragal yalla mo wara tax ñu tabax jak jak ji ñu tabax ta tabaxuñ ko ragal yalla ken amul droit julle waye mbokk yi amul jak ci aduna bu liggeyal l'islam bu tolok jak yonentou yalla mohammed alayhi salatu wassalam ben jak musul def mission bu tolni jak yonentou bi jak joju jak dot ko dab ñaarel bi tax ñu dox jak moy pour dundal ko pour dundal jak umarul masajid hum awliya Allah ñi dundal jak ñoy xaritu yalla yi wa ahibahu min khalqihi ñoy ay soppem ci mbindefami ñi dundal jak jak la lañ koy dundale yalla mu ne inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muflihin xam nga ne ñoy dundal jak seen xamé kay bu ñëk buñu leen di xamé moy man amana billah dañu gëm yalla kon ki dundal jak li la wara yobbu ci jak moy iman gëm yalla gëm al-akhirah taxawal julli doga ñew wa qama as-salat wa ata az-zakat joxe azak bok na ci mandarga yi ñoo ñu di dundal jak walam yakhsha illa Allah waru ñoo ragal ku dul yalla yalla mu ne ñi ñom ñoy ñi bok ci ñi taxé yak na lañ koy dundalé ay tabax ko lal ko difa julli difa tuddu yalla difa ñaan difa jang alquran loolu lañuy dundale jak mi xam ngeen ne li dafa jeex ci senegal jak yi allahu akbar assalamu alaykum kerek bo bo yexé sax dina fi la ñu tejj la ci biir duma fatte mukk sunu ben papa genn na aduna yalla nako yalla yeeram goor gi mohammed cham dafa dugg ci jak yi timis julli ñu selmal mu rekile dina fi la ñu tejj ko ci biir jak yi mu tok fa bëgge ayssam ñu ñu tejj ko fekk mu tok ci digg jak yi di def ay azkara mu ne bilal bi dul nga tejj mako mu ne fi da ngay dof dof di jema guddal sa julli sa fi guddata julli ma tejj ci jak dem dox sama yoon nga lol du ben diine jakkan moko mom ba ngay tej jak dañ ko wara dundal jak la lañ koy dundale ginaaw bañ ko defare ba pare moy julli zik ñaan jang alquran non lañuy dundale jak ñettel moy yalla subhanahu wa ta'ala jaamam yi mu tagg ne ñoom ñoy ay goor ñoo ñu jakk rek mo leen yitté yalla dafa am ñu musité ci alquran mu ne ñi ñoy goor suñ leen limé ku ci gisul sa bop rek xamal yow do goor da ngay sol tubey mais do goor tak tubey ak goor du ben yalla mu ne wa fi buyutin أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فهؤلاء رجال ورد ذكرهم بصفة المدح wa ka anna khayruhum laysu birijal yalla mo ne ñi ñoy goor mo da yalla tag leen mi ngi melni ñi dul ñi duñu ay goor yalla mu ne ci sama neeg yi la joxe ndigal an turfa dañu yëkëti turu yalla wayuzkar fi hasmuhu ñu fay tudd turu yalla tabaarak wa ta'ala diko fa sabbal ci suba ngon ay goor yo xamne du len yittel dara dara commerce du len baré alalu aduna du len baré ay intérêt ci tudd turu yalla taxawal julli joxe azaka lu tax ñukoy def way dañu ragal yowmal qiyam bis bi nga xamne xol yeb dañuy tourner bu xéeku ak beut yi jublu ci yalla tabaarak wa ta'ala yalla nak ne ñi ñoy ay goor mu melne bi muy joxal ne ñi ñoy goor dafa ne kudul ñi do goor rijalun ya'muruna buyutallahi subhanahu wa ta'ala ay goor ño xamne ñom ñoy dundal neegu yalla bi diko topato ci satam ci xéñal ko ci lal ko ci satal ko rijalun yuhafizuna ala salawatil khams jamaa fi al masajid ay goor ño xamne dañuy respecter julli yi juroom ca jakkaya julli day dem jakk yalla wax na ci alquran wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid na ngeen djubal sen xar kanam yi ci jakkay yalla wax na khuzu zinatakum inda kulli masjid ngeen dem jakk sax ngeen wara dem da ngeen wara toilette fim len di ko don dem pale tare sin telephone won lekenn ci ñu ne ko president wote na sen sen keur neena nga ñew legi ndogu ci fofu kenn ci ñu buñ ko waxon fi nak suñu dem fofu nu muy deme yalla rek motax ma laaj len da ngay delu legi keur ga bo deme boy jënd sax tam nga jëndale ordre javel ciat ko ci ndam ñu ne li la ngay do bëgg sa so paré bo moytul ba nga solo ba paré bo amulon parfum di nga ñaani ba nga lebe xéñu doga dem fo jëm ci benn bindeef kon ki jëm ci yalla nak khuzu zinatakum inda kulli masjid na ngeen door leer bu ngeen di dem jakk loolu la yalla wax ngeen rafet rijalun yahrisuna ala tilqa'il ilmi shar'i an-nafi' fi buyutillah goor ño xamne dañuy yakamti dem ca jakka ja ba jeli das gis nga jak dafa bok ci mission ginaaw julli ak tuddu yalla jang jak dañ fay jange sahaba yi fan lañ doon jange ci ban école ci jakka lañ doon jange yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jakkal doon jangale ci bir jak mais gis nga jak tay kenn du ci jang da ngay gis ñu tawax ben jak ci côté jak bi ñu dafa ben mbar ni gu ñax ben kirinting serigne daara bi tok fofu di jangale buy taw ñepp di ñibi ñu ngi tej jak ji lu ñëri ñu xamuñu mission jak ñu yonent bi lepp ci jak la ko doon defé ci jak la doon jangale ci jak la doon atté ci jak la doon entraîner jihad ci jak la doon takké sey ci jak la doon atté lepp ci jak ji lañ ko doon def len dong lañ dul doon def jak ji moy kuñu wara def deel yalla yi sa kaw ñu genn jak ji yoré dag lox kenn duko dag ci jak ji nak buñ waré réy nit kenn duko réy ci jak ji ndax jak place yoor mané la rijalun yuhimmuna hadhihi albuyut ay goor ño xamne ñom ñoy ar neegi yalla yi lutax an tukhla ko ken du ko tej aw tuhdam ken du ko mab wala ñuko fay jele wala ñuy yaq aw tudayya qaddasatuha wala ñuy yaq magayu place bi dañuy ar jakki ji ba ken du yaq magayu jakki ji tay da ngay gis jakkay ci senegal jakk jo xamne dañ ko tabax dessal ci ben espace def ko ay cantine louer ko ay commerçants ak ay animateur bu ngeen ko gisul ngeen wax ma gisulen ko ñaata jak ci bir rew mi yo xamne bo fa duggé bo fay dugg day melni ci marché nga jaar ba nga yegg ci bir jak bi ndax ay place ñay mo len wër grand mosquée hein yere jeuf am gis nga benen yow tamit jere jeuf ay tamit gis nga benen ay do gis nga benen akora alhamdullilah yeren tibi sallallahu alaihi wasallam neena soril len ñaar seni jakkay ay dof man len soril jakkay place commerce nañ ko soril jakkay lu re sax kenn du ko yene ci jakk da nga ni farna fi kurus gureer amna ku ay xaram reer ñetti xar la ñaari wex ben bu ci jakk yoonte bi ne ku deg ñu yene lu leer ci jakk na nga ne yalla bu mu feey han ku reer ku deg ñu yek le lu reer ci jakk waxal yalla bu mu feey waxul nga wax sa xel de ne nga wax ci kaw ba waji ko yene deg ko su la ne lutax nga ne ko jakk pour jaamu yalla du pour yegle ñun nak legui lepp jakk yi lañ koy yegle jakk dañ ko wara aar jakk legui sénégalais bu ñuy def mariage ñuy def sey tak sey ñu ne dañ genn ci biti dal ba sang yi lutax ko dañu genn ci biti parce que nit ñi yar wuñ parce xamna ne buñ fi toge 2 secondes rek nga dégg ku naan wa mais boy li nga gis ay da no bi fala nekkon wal ci bir jak nga gis pa bu commencé fo ay tay aljana la ay aljana ci bir jak mo tax nga dégg gaay comprendre genn ci biti fi kenn du fi wax waxu aduna gis nga ndaysan mo da fay di dawal jakk yi di genn ci biti mais lepp ci bir jakk bi lañ ko wara ni ñu wara xamne neegu yalla la nek mbok yi pour ñu xamne ñun ba legi xamaguñu valeuru jakk da ngay gis ku dugg neegu serignam salam daal dem mbax ne bi tek ci suuf daal dem nguruf xam ngeen nguruf ne ko xol ci suuf doto sax sigi señ bi tok ci kaw nga tok suuf ni seug sa bop fi ko dugg ci deug jakk neeg yalla noy rek da ngay tek sa mbax ne wengal ko ni talal say tank ko la romu nga xulli ko deug legi yow neegu nit nga gëna fonk ak neegu yalla ci kaw suuf jakkay ñoo fi gëna tedd ñoy bar yi gëna sell ci kaw suuf moy neegu yalla fal masajid ayyuha al ahbab buyutullahi azza wa jalla fil ard وهو سبحانه الذي أذن أن ترفع مكي نيغي يالله جاكي نيوي نيغي يالله موي بلاس يغنى سيل يغنى ماغي تي كاو سوف موتاخ يالله جوخي فا نديغال ko ñu fa yëkke ci ay turam wa hiya anqa buqa'il ard moy place yi gëna set ci kaw suuf moy neegu yalla wa athar masahatid dunya place yi gëna la terrain yi gëna set moy jakkay ñentel haqqul umma al-i'tina bi masajidha li'annaha mazharun للرقيه والفلاح دا فا يل تاي سي خيت وي سي جوليتي ني توپاتو جاكاي لوتاخ نдах سي جاكاي لا ني ييكاتيكو سي جاكاي لا ني تخه دو گيس جامو يالا بو ييكاتيكو سي ادونا ام درجه سي الاسلام لول داغا ديغ ني نكو بوغ جاكالا do gis doomu adama bu set bu laab buñ nan ki ku jégué yalla la lu dul di nga dégg ñu ne ku bëkk jakkala université yu selli ci aduna moy jakkay yi moy defar jami yalla yi juromel nanu moy tandiku khuturatu tahwil al qubur ila al masajid wal masajid ila al qubur la ilaha illallah khuturatu danger tahwil al qubur ila al masajid jël sunuy bammel def koy jak jël jakay def ko ay bammel dañ moy tandiku lool jakka ken du ci sul nit jakka ken du ci sul nit khuturatu tahwil al qubur ila al masajid wal masajid ila al qubur yonent bi neena fuñu sul nit fa kenn julli ben way dina ne ah yonent bi ci jakka lañ du sul yonent bi suluñu ko ci jakka yonent bi mu genné aduna yonent bi mu genné aduna ñu ko sulon neegu aisha neegu aisha dafa sezon ci jakka ji fa la yonent bi da nek buñu noddé mu genn ñew julli ci biir jakka ji jamono mo sopeku ñu wara yaatal jakki ji dañuy sulu yonent bi ha pour yaatal jakki ha lol mo indi yonent bi fi mu teud lal ci jakki ji jakki ko fekki me mom fekki wul jakki ji jakk man na fekki ku de me ku de du fekki jakk suñu deewé fa la kërëm dañ ko wuri bu ci armée yu suli ko lutax ñuy takale nit ñi dama la ñuy takale nit ñi dañ ci Sénégal fa dañ ci am ñi ci armée armée lu gor yi armée di jaam yi armée li catholique yi amna benn dëkk bu ñu jël ñun xuruj ko gëwël buñu déwé ci ay guuy lañ leen duggal kenn du leen suul dañ leen duggal ci guuy buñu dafa am ngandum bax dañuy jël nak dafa ko rongañ dem ñu billahi la leen Sénégal la dé ben way moko dindi bu dem Europe am xaaliss papa am dé gaay di préparer diko bëgg duggal ci guuy bi mu ne bu ko kenn suul bu mu ñëw ñu ñëw mu ne kenn duko duggal ci guuy bayi ne kenn duko sul ci armée bi ñu daal di ñëw bu ci suufu guy gi ñu gasoo daal koy suuf léegi ku dee ñooñ ñu doon seen mbokk yu daan duggal ci guy ñu am fit ñoom tamit léegi ku dee kenn doo duggal ci guy gi ci suufu guy gi la lay suuf bu léegi kuy gaañ ko bëgguma wax turu dëkk bi nag benn ar benn ay julit ñu leen di séparé gori fi lañ leen di sul jaam yi fi lañ leen di sul jaam yi ñu ay julit ha jaam yi ñu ay julit ah dañ leen séparé yeren ci neena sallallahu alayhi wa sallam fu ñu sul nit ñu leen di julit tay dalak waxuma sax ñu sul nit ci jakk mais di nga gis ku dey ñu sul ko sa biir kër takale la julit sul la sa biir kër su ko defee ne xam nga ban musiba moo lay dal xoolal lii dem armée li par jour di yóbbu ay nit ñu dee saa yuñ demee di ñaanal nit ñi yow yan dootu la ñaanal parce que takale nañ la julit yenen bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuy téré ñu jël jakka def ko bammel wala ñu jël ay armel def fa jak ay armel kenn ci ba may place yo xamne ci l'islam kenn ci julli fu ñuy ray ay gëlem kenn du fa julli dous kenn du fa julli fu ñuy tour mari kenn du fa julli ay armel kenn du fa julli wala lo nekk ci risala waaw légui nak nit ñi mom ben kilifa day dé ñu diko bu ci digg juma ci surku fofu nit ñi ñew di julli ñi nekk ci kanam armel bi nekk ci digg bi am ñu nekk ci ginnaw di jublu tekk ci barmé bi ñoñu buñ né Allahu Akbar kabaral neew bi buñu ruko ruko ci neew bi buñu sujjoté sujjot ci neew bi buñu selmalé japp ci grillage ku ney joy diko ñaan bokalé la yarantu bi neena qatala Allahu al-yahud wan-nasara limaza ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid qatala Allahu al-yahud yalna yalla alak yahudi lutax mune ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid dañu japp seeni jakkay seeni armel yonent daf ko ay jakk wa zada muslim hadith bi ñëk bi mutafaqun alayhi la ñaarelu hadith yi mu ngi ci muslim yeenent bi sallallahu alayhi wasallam bobu da ci bolé nasaraani ci hadithu aisha dafa ne kanu iza mata fihim ar-rajulu as-salih banu ala qabrihi masjidan ulaika sharru khalqillah limaza fa'alu zalik hadith bo ma hadithu aisha nena wa kanu nekkon nañ iza mata fihim bu kenn ci ñom faato ar-rajulu salih nit ku bax ci ñom bu faato banaw ala qabrihi masjid ñu dem tabax ci bamélam jakk ant bi neena ulaika ñooñ di def lool sharru khalqillah ño gëna yees ci li yalla bint sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ñun dañ koy neejali rek ku ko wedd nga dem jité ra hadith xol na hadith bi wërna wala wërul benen bi moy da'awatu ghayrul muslimina fil masjid lil maslaha man nañu wo ñeneen ñi dul ay julit ci sunu jakkay comme chrétien yi ak yahudi mën nañ leen recevoir xam ngeen boye bobu tamit dafa lendum tay bu ben chrétien ñewon du gaay jël ay yat nek ko chaqat yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo la gëna baax recevoir na délégation chrétien ci bir jakk ci te jakk joju mo gën ci jakk yi benen bi alquran mo ne wa in ahadun minal mushrikeen astajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah suratu tauba ayat 6 yalla neena bula ben mushrik ganete yow yonentou bi bokale kat ganela nang ko war bu mu deg waxu yalla yonentou bi la yalla di wax de wa in ahadun minal mushrikeen astajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah sula ken ci bokale kat yi set sete nang ko accueillir teru ko tatagal ko dalal ko waye nga war ko bu mu deg waxu yalla tabaarak wa ta'ala mbok yi bokk na batay ci rolu jakk jakka fa lañuy former goor yalla yi fa lañuy former Abou Bakr ci jakk fa lañuy former Omar ci jakk fa lañuy former Ousmane jakk fa lañuy former Ali ci jakk yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñiko woron ñep ci jakka la len former amul fenen amul benen sal bu mu len duggal di len jangal keunf ak taekwondo ak karate ci jakka ji la len former ci jakka ji la len jangale ci jakka ji la len yare mbokk yi jakk du centre commercial jakk du place bu ñuy jaayé jak du place bu ñuy défé grand place waxuma dara sax ñu fay dami jak du centre commercial du place bu ñuy damié place bu ñuy jaamo yalla tabaarak wa ta'ala allahu akbar yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam neena iza ra'aytum man yabi'u ay yabta'u fil masjid faqulu la arbaha allah tijaratak la ilaha illallah rawahu an-nisa'i wa tirmizi wa hasanahu yaronnabi bu ngeen gisee kuy jaay ci jakk ne len ko he mu ne ñu ne ko sanjay mi yalla bu ci yalla def barki kon ñi loye jakk ji nak ñaar moy liñ doon wax sank ci yegle man sami'a rajulan yanshidu dalatan fil masjid faqul la raddallahu alayka fa innal masajid lam tubna bihadha rawahu muslim yelennti bi neena ku deg ñuy yegle lu reer ci jakk na nga wax yow mi ko deg yalla bu mu feñ solo waji ne lutax nga ni ko jakk ken tabax ko lol tomb bi gëna reey nak mbokk yi te ñu ci jéxalé yefu jakk fu ñu xam dañ doon firi baat bi rek masajid allah moy al masjid mahdu intilaqatul kubra jakk moy point de départ bi xam ngeen li tax lay gis conférence yi amatul njëriñ moy defuñu ko ci jakk jakk neegu yalla la leer mo fay genn jakk sakina mo fay am dal mo fay am fim nek ni bu nekkon fi ci biti def ben bass auto bu romb ñu xol ko xale bu jigen muñu gis mu romb ñu gess xol ko waaju ñu gis muy dox di bondé genn dënd bi ñu gess xol ko ku sekkat ñep gess mais gis ne comme jakk ñep dañ nan tek yermande yalla di wacc motax jakk moy place bi am barké pour julit ñi wara déllu wat su julit ñi déllu waton tay ci jakkay rek jakkay def seen liggéey rek légui l'islam tassaro ci aduna fi mais mal asaf tay jakkay ñoo deful seen liggéey lutax moy ñi jité jakkay ñoo xamul lan moy mission wu jakk jakk dafa am mission jakk mission bi gëna reuy moy fa lañuy départé tassaro ci l'islam ci aduna fi sahaba yi bu len yonent bi dal yoni ci jakka ji lañuy dajalo mu wax len limu la len di wax ñu départ bu ñëwé kenn ci ñom dem sa kër ci jakka ji lañuy dajawat ak yonent bi jox information ba paré doga sangu ji noppalu ci al masjid muntalaqud da'wa da'wa wote l'islam mi ngi départ ci jakk motax yonent bi bimu ne teul medine limu ñëk yitté wo moy tabax jakk legui nak yalla mu ne ken daquta togn waman azlamu ken daquta togn mimman waji nga xamne mana dafa tere masajid allah jakka yalla ay yuzkara fiha ñu fay tuddu ismuhu turum nga ñew ne jakka ken du fi julli ah ken du fi conférence no jakka ji xolal defu ñuko pour janga su ngeen selmale bu yebo ngeen ub sen tere ci biti ci xaj sa nga dekk wax lol koñ go dem amna fa ben way bu nek panka jakka ci pank bi gi noy tan ci kafar mo ngi ñew gaaw len ñi dem su ne teul nit ñi dañuy tit même bu ñuy julli dañuy tit bu ñuy sirno amna pa yo xamne ñi ci jakka yi suñu duggé ci jakka yi nit ñi dañuy tit ba bañuy gënne di ñu bi mais sa amon nañ ben jakka yo xamne bu ma fay dem damay tit bu ñuy julli damay tit ba bañuy sirno lol du jakka yow amo fenn foy nek pank ludul jak neegu yalla nga ñew difa woné sa doole difa woné sa tangay ak sa xabar ci neegu yalla woné wako sa kër woné wako ci mbeddi mi dekk baangi ni yaxu nga ñew ci neegu yalla yenn saay nga gis ño xamne bala ñi nganda ngandulu ñu ne bismillah nañ defar sa pay nga gis ku nek di jema genn mbag sa ak di jema jaay ne ma fi gëna wawlé saxu bi sax da ngeen koy deg du xana sax luñu gatt xam xam dinañ gis télé yi ba makka wa makka ñi nafi la da ngay deg imam bi mu ne saw saw wala lu ngeen ko deg wala takhtalifu boy bi ñi ne saq bis saq minka bi ala al minkab tank ak tank mbag ak mbag yeb dafa wara lalante tank ak tank mbag ak mbag ha sappe bi na juk atimu safful awwal ñu dara wax safu kama yasuful malaika sahabe ne ko yonent nakala malaika yi di sappe mu ne yutimu na safful awwal yonent bi sappe da ko yitelon musul julli lu defar na sappe ba pare amna ben way bu amone bir sax bir bi dara ni genn sappe bi yonent bi day jël saccu aragam dal koy tek ci bir bi bañ ko dugal sa bir bi yow dugal sa bir bi ndax sappe nim ko yitelon wala ñun tay bu gaay di julli sappe bi day melne jaan ni lay def ni tanki ni lañuy def tanki oye tanki def ni ngayen baram yi war def ni yeb juk peng ni ñoom dañuy daal seen tanki def ni bi ñum lay jor bi ñum sopp lool nak so ko defé kenn waxul tati baram ni la la nit waxu ñu tati baram bu tanki nañ la la nde li moy la la li tarasu bi moy kolé li tarasu la wax li moy seuf moy kolé bi di tambalé fi ci ciatu baram bi ci kaw du fi li mo wara kolé yéel yi kolé mbag yi seusenté ni dougal ko fum djub kan lañ taxaw ci kanamam yalla xol leen minter yi biñu taxaw ci kanam Abdoulaye Wade ak gendarmerie ak police yi buñ taxaw ci kanam goor gi niñu la ha sen sappé ak sappé jakkay ban mo gëna djub ha ñom sen sappé ñom kan lañ taxaw ci kanamam mbindeef ñun kan lañ taxaw ci kanamam Allah pesa ñe sen waxna sax day tolo waxna yi tolo da gis ñom ñep ñu toroxlu ñun da ngay quran ni genn dënd ñu ñalla jubal yalla mu ne wajjo gi yamul ci téré sama tour bi wala sama diiné ci wala ñu jaamu ma ci jakk ji yamu ci waye wasa'a waji dafa dox fi kharabha ci rappal jakk ji dina ngeen wax ci dafa dox ci jakk ji lañ ko tej sa'a fi kharabha amila fi hadmha wa takhribha haqiqatan dafa dox mom waji jëf ay jëf yo xamne jakka ji dañuy di quatre plat légui deur ko toj ko wa no jakka ji fim ko tabax waruñ ko fi tabax no jakka ji fim nek mo day déranger nit ñi sénégal mo am ay ay rukk yo xamne ci biir réew do ko bëgge tabax jakka dañ lan la no lay déranger nit ñi quoi amna ci biir yo xamne kenn ko tabax jakka fan résident dañ am na jakka légi ah légi bi sénégal néké sénégal bi légi lañ commencé lutax lutax bu ñëk bi kenn dafa won amna cité yu nekk fi ben terrain bu gaay doon ñaan bu ko def jakk ben way taxaw né kenn du ko def jakk barki demb amna ñaar ñuy liggéey sabo dollar mais fi ñu génné hor ño xamné diiné da leena yitté lool ñuy gor goru di gor goru di gor goru di gor goru ba ben place bu ñew fekk fofu ci biir isim xam nga fofu dekk bi yeb dañ leen fay ñi fay liggéey dañ leen fa yobbu nga xam duñ mëna doxi fofu rek lañ tok parce que fofu Allah gaay day yeb ñu gën xamul mo fa ne ñi la ñoo ñu ne ñu dañu bëgg julli ci ne leen place bi mën ngeen ko balé gaay daal di ñew indi seeni affaire ñi indi weñ comme ay maçon fa ñeppum fa miniser yaan fa ñepp fa tassé gaay ñew xey rek door ben affaire bu rafet def ko mosquée té nga dégg ñi nga xamné ñoom jaamu yalla dé na non su ngeen défé légui li chrétien ñoo né dañuy tabax église bi ngeen di xatal fi tubaab bi ci bopam né non non dama la waxon ngeen julli mé bu len tabax jakk tay né ko daanel ko dindiko mu ngi non ñun suñu nekk ci tabax nañ ko ba paré dama nga dindiko mu né en tout cas da ngeen ko fi dindi bañu xamé né gaay dañoo nara wo kilifa diiné yi pour ñu wax ci ñu gis waaji ne ko yow da nga bëgg ñu tej usine gis nga bëss bo dox dox lo bañ la jàcc wa Sénégal ñolay fekk ci mu ne en tout cas affaire bi daf may déranger quoi koku sax yéfer la mën nañ ko comprendre mais fi la wax ci bir Dakar amna bi ño xamné xam ngeen amna ben jamono bo xamantene dañuy newon jakk yi dañuy éliminer nodd yi lutax ndax nenañ suñuy nodd Dakar tabax yi immeuble yi dañuy aw ñepp ay yew dañuy déranger nit ñi am ño xamni koñ buñu dëkk dañuy xol dañuy ñu xol ba fi amul jakk ñu né dédel ñu né wa fi baxna so amé jakk ñu né non bu nek amna ci rukku yo xamni ci biir Sénégal amul jakk fi rek tay amna côté xam amul jakk tax lool ño xamné wasa'a fi kharabiha dañuy dox pour jakka bu mu am jakka ji na fi joggé nañ ko tej fi amo 5 xawma amo 4 am dafa ben terrain public buñ defon jakk ben way ñu né dañuy dindi jakk mom dafa bëgg def ben place public fi la doon jàngalé Canada bobu amna ben maire bu nekkon fi maire bi gañu na xam ngeen gaay fa lañ dem Thierno Moustapha kal ko mu ngi dund mu wolu nek yow say mam don tabax jak yow nga ñew naan place public dañ ko tekkale jak mu ne gaay dem len ngeen yëkkat jak jak ci barag lool mais tay bo demé fek tabax nañ ko julli gi liñ wara yitté wo fuñ dem moy jak ba faay wala dara gis ñi nga xamé dañu xam ñu jak bu ko tané ay goor ngay gis ci biir ñu koy tak mu jël cianam dal di koy joxene dox tabaxal len ma ci jakk lutax jakk yaa bu ne way yoonent bi bimu tabaxé jakkam ci beuri ñaar ci nit ñoy julli ci jakk joy hmm xolal fi biñ ko tabaxé ak legi ñaar ñi ñoo fi julli par jour té ñepp ku fa julli rek yow nga am ci mom ci yalla té li moy place bu kenn dootul doon na ci kaw suuf moy jakk kon ku yalla may mo da ngay gis Sénégal ay nit yeneen yu joge ci yeneen julit ñoo joge feneen ñew indi seen xaaliss tabax jakk ci ak bari ay jakk yo xamne ci Sénégal ñeneen ñoko tabax mais wa koñ bi mom buñ leen baye mom yeene ngi fatali fi juma 68 hmm ñi dëkk Dakar ñi dëkk Guédiaway sapori juma 68 di waji kañ la faré ça même pas légui 3 ans ben way ñew rek fekk jumaaji 68 ndaysan jumaaji mënu ñu fexé ba mbax 68 Abdou Aziz Dabar mo tégon père bi bis bo ma ngi won fofu 68 ma ngi bëgg yagg dé ndaysan ha 68 fekké na ko dé fekké na la Abdou Aziz Dabar mo tégon père bi juma ji teuhe paré fu ne ñu dugg fi té bis bobu lañu joxé won rek ta waxon na juma ji ay juma ji teuhe paré ñu dem ci benn borom moko benn sëriñ ñu nako juma ji da teuhe paré mu ne bu ngeen ko defal yalla ray leen indi ñeneen ñu defal ko effectivement gis nga kenn benn nit mo ñew rek dar kay tax benn nit lolu moy diiné nit ñi dañoo wara yitté wo tiyaba té ñu xamné seen kër yi ñuy tabax après dañ koy doon kër go tax lu mu rafa rafa ben way day ñew un jour dañ na tabax bi neexuna xam nga lu muy liwi ci bulldozer ñu raser ko tib xeer yi yëgu ko ci gravay mo mu ñoo def leneen mais jak kenn ñamu ko toj de gaay mu na ñoo dem ci Abdou Diouf ay élève yu joggé won université yo xam dañoo até ñepp Abdou Diouf tan ko audience wa Abdou Diouf may na nga jax ñu ko mosqué université bi ñu lakal dañu bëgg di jël ko mu ne leen joglé joglé audience bi dak na man ma tok neegu yalla man wa jog leen ngeen dak ké da ngeen bëgg ko ma torox ñooñu la yalla dimbali ba kenn ci ñoom tuub di dund sunna ñew di netali mbokk yi ni mo mbokkon na ci audience lolé yalla nan wasa'a fi kharabiha ay nit di dox ngir jakka ji na fi joge fi hadmiha wala takhribha nañu rappal jakka ji comme niñ defone mosquée bi nekkon ñaari tali ñew lak téré alcorane yi lak moket yi dajji ti tribal yi tanel mbar mi abdoulay tu ko def même bu fekkene place bobu neegu ñax la man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna même bu fekke neegu ñax nga defal yalla lele ngay tukki nga nek ci auto nga seen ben way bu defar mbar ndaysan nit ñi di ci julli gis ngeen wa joju mo ki tabax juma 50 etages ayum tiyaba ndax mom lool la ki tax neegu ñax da tudde ko jak wala barak wala 5 wala mbar mo ki tabax etage 50 immeuble jak ñoy yum tiyaba man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna kep ko tabaxal yalla ben neeg yenen dimi neena yalla dina tabaxal ben neeg ci al janna wasa'a fi kharabha aw yamna'u as-salatu fiha wala muy tere ñu julli fi di tere nit ñi julli ci jakk ci nan lañuy tere nit ñi julli ci jakk moy tere nit ñi def li dal seen xel gaaw leen gaal gaaw leen way dañuy tej julli ngeen ba pare bay leen nit ñi na gaaw leen liñu yakamti duma fatimuk ben jakk buñ doon julle takusan bilal bi di créer nit ñi gaaw leen ñu tej jakk ci fofu ñuy wax di doon football ci mbedd mi door bal bi mu yaar ci fenêtre bi ñew dugg ci bir jakk ci mom mo jël bal bi dañ ko joxat waxul ci lool de muy créer ñi nafina na leen gaaw leen ñu tej jakk mané ko am nga lo waron wax nak li kay bal bu ñu door ci neegu yalla nga waron wax léw ni sénégalais xamuñu neegu yalla fi jakk jo dem lu lu neew di nga fa fekk ben terrain football ci buntu jakk ci bal bi chaque jour ñukoy door ci juma ci mën na leen dimbal ci ay jakk yo xamni bis bu nek ñu door leen bal palé ndax mësañ fa door bal palé palé mësañ fu door bal mës ngeen gis ay boy di petit camp buntu palé wi lema chaque jour ngeen gis mas dimanche matin ci juma bu ngeen démé école 13 amna fa bu ngeen démé fi ci terrain bi zapper amna fa ñaar yoy doyna chaque jour ngeen gis ñuy door jakk bal lolu jamm la waye chaque jour ngeen gis ñuy jël ay wasim toru jeun chaaxo ñi diko kepp ci buntu juma ci ci miru juma ci lélé sax nga gis ay abla ñaar yo xamné ci miru juma ji lañuy saw ñaata ngeen fi gis miru juma jo may saw ñaata ñaata kon ñun xamuñu juma wallahi xamuñu jakk fonku ñu jakk chaque jour dama koy wax fi nan jox leen jakk ji horma bi jakk dañ ko wara jox horma wax nañ sank bi ñuy commencé jakk moy place bi gëna sel ci kaw suuf ci adina bi terrain yi gëna set ci kaw suuf wara gëna sel moy jakk dañ ko wara fonk kon jakk nuñ koy rappalé moy téré fa jaamu yalla fexé ba terroriser nit ñi duñu buy ñëw ci jakk ji donc ku nekk day ñëw di moytu fay taxaw amna jakk yo xamantene place dafa am ñu fay taxaw dafa am ñu fay tok jakk ñi ki diw moy tok fi ay say nga tok am ko la fekk ni la jëgul fi ma fi tok jakk na mu fa place kudul imam te xam ngeen imam du ko fa may place moy dafa julli ci bu julli so rek place bu ñu jël wasa'a fi kharabha ño xamni dañuy dox ngir rappal jakk ji yamna'u as-salat fiha wa sarf an-nas an ta'abbud fiha wala ñuy terroriser nit ñi bu fa kenn ñew musna fekke jakk jo xamne dañ fa daan téré xalé yu julli ci wala man dama ko fekk dama ko dund xalé xam nga duñuy def dañuy baye ba julli jot ba ñu liqam xalé daal di dund xalé yoyu ma len di woni amna ben xalé bu ngeen ci xam tay mu ngi tuddu Cheikh Sila mo nek wal ci xalé yoyu la bokkon dañ len daal yobbu jakk ak ñeneen ñi melni ñoom buñ daan jul dañ leen di yóbbu, bàyyi na ñii buñ fi ñëwati. Xam nga xale yi ñuy def dañ leen di yóbbul si jaada ci buntu jàkka ji teg, mais ñoom bu ñu liqaamee ñu dugg, bu ñu sëlmalee ñu daw. Benn bis am ci benn paa boo xam ne xam nga nu mu def, dafa bàyyi ba ñu liqaam ba ilmaan ne allahu akbar, mu daal di jaar ci néegu imaam nii la jaar nii, daal di wiiri fekk xale yi dugg, mu ndomba leen ñoom ñëpp keroog ci biir juma ji, bàyyi leen ba ñu rukkoo mu ñëw fri ñun ñu ngi jullit dégg fri yuuxu yi xale yi ñëpp daw, mu takk ndombaam ñëw allahu akbar. Waxuma leen ay waxuma leen film de, waxuma leen ay gént de, loo xam ne man dama ko fekke. Jàkk yooyu julli nañ fa ñun pare sëlmal imaam bi, mbokk yooyu jege nañ jigéen ñi de, mbokk yi dee ngeen jege si ngeen bàyyi place boobu ak jigéen ñi, ñëw leen. Jàkk yooyu julli nañ fa timis sëlmal imaam bi, mu ne bu fi kenn waxati amin, bu fi kenn waxati amin booy wax na nga ko ndànk. Am benn waay buy rëj loo xam ne ko asalaamaaleykum, ne mu ne ko imaam amin sunna la te xam ngeen wax jooju lu mu ñu jur pistole tàkk ci jumaa ji tërtërtë lahillasi la ilaha illa allah, xeex commencé ci jumaa ji pistole biir jumaa ji ndax amin. Te yeneen di mu ne isa amana al imaamu fa aminu, beneen riwaaya mu ne isa qaala wala dallin fa qul amin. Ñuy wax jumaa ji jumaa yi gën ci jumaa yi ci àddina bi, ñu fay wax amin ba pigeon yi tag ci jumaa ji dañuy naaw bi, ñun sunu jumaa yi ñu naan boobu kenn amin. Ndeysaan am na jumaa joo xam ne gars yi dañoo dégg ñooñu sax ñoo tooñ, ndax dañoo dégg ñu ne jumaa ji dañuy tere ku fi wax amin, ñoom ñu daan def seen délégation bàyyi bu timis jot ñu def délégation dem julli ci fa. Xam nga ñooñ moom ñoom ñoo histoire, ñu bàyyi ba imaam bi ne wadalin amin, xam nga ñooñ dañuy tooñ ñoom ñu pare imaam bi ne bàyyi leen tooñ, bàyyi leen tooñ. Ndeysaan foofu la julli di toll ndeysaan, ñii naan bu ko bi kenn def ñii naan dañ koy def, ku ne xam nga ñii kenn dilluwu ci. Xam nga yenn saa yi ngay julli ba pare fekk ci biir julli gi yaa ngi xuloo. Julli boo xam ne nga ne asalaamaaleykum rek kër fañ ñu commencé bi ngay julli loo doon xalaat ah sa xel demul ci yàlla. Loolu moo tax ñu war a def attention mbokk yi, yàlla day tere néegam yi jàkkaam yi ñu koy jalgati di xotti xorma bi. Wa saa waa jooju day dox fi xaraabiha ci lu rappal jàkka ji. Rappal mooy yére bu bees boo sol ba yére bi ràpp ba nga def ko marche morso fa beere, yàlla day tere ku def loolu jàkk. Loolu nag nekkul ne dangaa ñëw di tilimal jàkk, non da ngaa def ay mbir yoo xam ne jàkka ji kenn dootu fa def. Balaa ngeen doon xam ne am na jàkk yoo xam ne kenn julliwu ci, ñun dem nañ ay dëkk yoo xam ne bañ fa demee julli jot ñu ne ana jàkk ji, wallahi alazim biñ ne ana jàkk ji dañoo mel ne ñu laaj fan la pale nekk. Nga dégg waa dëkk nag lan yëkk julliw ku nekk di wax. Benn jigéen mu ne jàkk ji toog na ay weer kenn ubbiwu ko, ba ñu ubbee jàkk ji moket yi basang yi kenn julliwu ci ndax tilim. Am na jàkk joo xam ne bi fa mbokk yi demee dañoo fekk benn ginaar nen ci biir jàkke ji, ginaar bi nen di ko buuf ci biir jàkke ji la buuf ndeysaan nee nii. Da ngeen jàkk ji kenn julliwu fa, jàkk ju ginaar buuf ay nen. Jàkk lan lay jëriñ? Mooy dañ ko war a dundal, kenn du dox pour rappal jàkk. Yàlla nee na ulaayika ñooñu di rappal jàkka yi ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin, waruñu dugg si jàkk lu dul ñu ngi toroxlu. Jàkk ci dugg da ngay toroxlu, kenn du dugg si jàkk mel ne kuy dugg ci estaat. Jàkk dafa am aadaab, dafa am aadaabu duxulul masjid, teggini duggu jakk jakk bo ci duggu même sa ñaari tanki dafa wara am bu ñëk duggu soy genn dafa am bu wara ñëk genn kenn waru duggu ci jakk di yëkëti teum soy duggu jakk ak soy duggu seen kër waru nekk ben so doxé ba ex ci jakk ji da nga wara toroxlu xam fi ngay duggu neegu yalla mota yalla mune ulaiika ñooñu ma kana lahum yallul ci ñoom an yadkhuluha ñuy duggu ci jakka ji illa ludul ñoom khaifina ñu ngi toroxlu bo déparé sa kër dañ leena bul daw bul wax doxal ndank bi ngay genn ci buntu kër gi rek wax nañ la nga wax ben ñaan boy dox di dem ci jakk ji am nga ñaan boy wax so ñew ba ci buntu jakk ji nga ni bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaab rahmatik ban tank moy duggu tank droite so duggé fo jëm premier sappi fan nday joru imam am nga fi buñu duggé ku nek da nga ñew rek taxaw la neex wala luñu lool moy sunu ada lenn ci ñun ñu dugg fu neex nga taxaw ñi feulé ñi feulé ñi feulé ñi feulé ku ñew xam nga julli mo la yittel ci ñoo nga fekk ben nit tok na fi ñoo tok ci witam ñaari nit yo xamne ay yéfer lañ philippines lañ dëkk xam ngeen lan mo leen tuugal ben essentiel mo amone problème ci immeuble yi tim kaaba bi te xam nga zone bobu dañuy interdit non musulman difa dugg mais essentiel bi ñom ñaar rek ñoo ci mën dara seen société yabal leen pour ñu ñoo défar immeuble bi essentiel bi ñëwé julli jot ñu dégg nodd bi biñ déggé nodd bi ñom ñaar ñu leen yéek ci immeuble bi tim gis kaaba bi ñu taxaw di xol nit ñi dugg di ran ñu taxaw di xol nit ñi dugg di ran ba li xam jot ñu li xam julli selmal yefi tas julli jotat ñu bayyi waat li ñi liggey yega taxaw di xol wacc jot ñu wacc suba jot ñu ñew xey julli jot ñu yega ñom ñaar kenn ki daan ne kenen ki xam nga man li bala may dem dama ci dugg man li bala may ñibi dama ci dugg de kenen ki ne ko man mala ko jikko bu ko wax mu ne ko lu la ci duggal mu ne affaire bi dafa am organisation kenn du wax kenn taxawal fi nga ñew rek nga ñew taxaw mu ne xol nu mu roye xol nu mu rafeté mu ne amul ay organisateur ay taxaw leen fi e ñewal ni e poussal ne mu ne amul note bi rek ñepp ñew ron yu dal di julli mu ne li dafa organiser man dama ci dugg xolal gis nga ndeke islam dafa service islam dafa sat islam dafa organiser islam dafa rafet mais xolal ñu chaque jour nga dañu né ñu leen ci kanam bay e kay ni yow e poussal neew e xolal fe islam amul police est xam ngeen l'islam amul police l'islam amul police l'islam amul kasso état l'islam la rek kasso amul fa yoon la sujuna fil islam da motax tay kasso am moy dafa am ñu te ñu jël leen yob leen ci kasso yi denc leen wala diglu gën information tay 1 heure ñi sacc ci gëna graw ci sacc Sénégal Dakar dañ leen japp tay nga xamné ay millionnaire lañ dégg ngeen ko rek yaata lañ ha gis ngeen wala rek di sacc ba nek ay millionnaire ñu lay japp ci wéru koor té ñoo ñu xam naané bo moytul joxé nañ tandarma koor bu yag yaay naan leen jaajeuf fekk ay sacc lañ ay dealer yi bon lañ jak so ci dugg non ngay duggé tank nday jor ngay jital hein dem premier sap bu premier sap fess di doga dem deuxième sap kene warul dugg ci jak du sos benen sap fek premier sap fess da war ko def yonte bi sallallahu alayhi wa sallam neena su ngeen xamone li nek premier sapé kon dina len don jaral ngeen jël ay jass premier sapé ñu upp tiyaba ci jakk ci sapé bi gëna bax sapé moy ban sapé goor le premier sapé sapé bi gëna bon moy ban moy bi nek ci ginaaw bi nek ci tu jigeen kon ulaika ñooñu di téré ku dundal jakk yalla ngi len di xamal ne len ma kana lahum yallul ci ñoom ay yadkhuluha ñuy dugg ci jakk ji illa khaifin dudul ñu ngi toroxlu dudul ñu ngi am ragal yalla jakk bo ci dugg da ngay torox da ngay xamne ya ngi dugg neegu yalla lo doon jaay wacce bo doon yëkëti mbag bi wacce bo doon teen bop bi seggal ko du xel ndank ci jakk bi nga dugg dem sa place julli ñaar raka tok so duggé ci jakk def lima wax julli ñaar raka tok yalla lay yone ñaari malaak malaaka bi tok ne jor malaaka bi tok cham ki naan yalla bal ko ki naan yalla jëgël te julle ko soy genn aussi tank nday jor moy ñëk genn tank cham moy ñëk genn tank nday jor moy dess ci bir loy wax bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik ibn lol moy teggi mu jakk dafa am ay teggi adab dukhulul masjid ci aya bi amna borom xam xam yu koy firé kep ku ñew baye ba dé muso ñew jakk ñu yenu la indi la jakk ñu né alquran mo lay wax abaay baat yi ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin yow de bi nga dugg ci jakk ji toroxlu wo lutax toroxlu wo set ponkal ño dem duggal na ci caisse indi la ci jakk ci amna ay xalé goor yu def ci koñ yi duñu dem jakk lu ñu foñe len indi len ci jakk ji wala jakk ji am tak amna ci ñun ño xamne wala ñu dem jakk koñ bi jakk ji am tak lan mo len indi jakk beñe bisab guru tangal mant boy nañ dem jakk jaway dañuy tak nday sey dal mo lay beñe dal mo lay jinjer lu lay bisab lu lay guru lu lay tangal mant gis ngeen suñu paré tak nga togal ba dewen bañuy tak nga ñëwaat lénen nga gis ben xalé bu woor boy nañ dem jakk ja bayyi fa lañuy ndogo mais gaay ndogo yu neex la len dede ñu dem lek ndogu fa yeb dem barki dem fi dafa am ay boy yo xamni dañu bayyi bañu dugg ci jakk ñu buuf suñu nguur yeb ëmb ko daw ci suma señu ñew gaay ne len du fi acca xamé nañ len acca fi la wax fi boy bayyi bañu dugg fi li xam ñu summi seen yere ëmb ci mburu bi kepp bo lu mburu bi daw traverser estade bay daw dem wala lor rek gaay bare ku nek japp sa gem min di joy ana mburu ba xale yobu nañ ko wala lan rek jak ku fay dem ragal yalla mo la ko yob lan motax manal len dugal len dalli semaine bi bis bu nek am kuñ fi jël dalu semaine bi lol jaadu nak la jurit di ñew ci jak fek ay nit sumi sen dal nga koy jël na ba pare yow yaangi wor wala yaangi wëru koor ngay lor say mbokk julit dem ci jakkay di sacc teggi moket yi yobbu rajo yi daj ji ventilateur yi ha ba pare dem cabinet fi iliman di taxaw di jaay deugar bop ak secteur lok dinañ xamne ma leen gëna bon lolu julit du ko def julit ni mu fonké neegu yalla la ko wara fonké yalla mune ñooñu nga xamne dañuy dugg ci jakk te dañu toroxlu lahum am nañ fi dunya ci aduna khizyum gatché dina len gatchel ci aduna waye walahum ñeel na len fil akhirati ci al-akhirah azabun bugal azimun buray gis ngeen kon jakk ku ci dugg da ngay toroxlu jakk ci dugg da ngay xamne yaangi dugg neegu yalla jakk ci dugg da ngay xamne yaangi dugg sa neegu borom allah tabaarak wa ta'ala lan mo wara ko duggal moy nga toroxlu mani ñun dañuy dugg ci ay neeg neegu nit di toroxlu neegu président de la république ku fa dugg da ngay toroxlu tek ngay def ne ni soy xol sax dang ngay xol sene gu kilifa diine bi nga gem bo duggé mu tok nga tok mu jaakar la yon da ngay simi sambane tek su dadi ne ni seug neegu yalla nak ngay duggu tendi aju lu ne nga xulliko bu ne nga xol wala nga ni xaarama dem kereel yi gaay jaakaja xaarama dem na leen wona jangu ñu ñoom ñun jangu ñu mo tax ñuy fatalante rek ñun jangale wuñ de li ñuy def ni du jangale de man jangale wuma de damay fatali fatali nak ñepp mën nañ ko bu amul xam xam mo koy def xam xam ku koy ku am moy ki jangale ñun dañuy fatalante mo tax ku kenn ñew fi naan damay dem dajji ji wa jaakaja parce que jangu ñu ama dem dajji ji len wala ko bu li yene wala bu len dem fofu jangi parce que ñoo ñafa nek amuñu xam xam kérok fi ñu commencé xiyami ñu jël xalé yi nga xamne ñu ngi leen di jangal ci daara ji ñuy jité ñu ne mbokk yi dañoo organiser xiyam bi dafa am ñu ñu jël nañ jité ci jité bi dañu leen ñenti rak so defé ñenti rak ñu nga arrière ñu duggal keneen mu def ñenti rak bu paré ñu def ñu jox kenn mu def safa 8 ñu jox kenn ne ko yow su iliman yi juumé yow ya leen di gaganti ñi leen di jangal ko yaakaar na ñepp mëna ñu gaganti ñi ñi jangal yepp buñ ci waxé kenn yow gaganti la ñepp nopi est ce ñepp waru ñoo nopi day day kenn ne fure ci bundum iliman ne qul wallahu ahad allahu samad ñi be nan way dama len wax seen iliman xamu dara ma len don gaganti ñun ñi jox kenn kamil kay ne ko xolal del gaganti ak yeneen iliman yi jité te duñ xol kamil bi kay ñu war nañu mëna gaganti wala waru ñu mëna gaganti mbokk yi mais dañ koy organiser lu nekk dañ koy organiser bi dafa am ño xamne yalla mo len nat fuñ dem bëgg woné na ñom ño jang ñom ño xam ñom ño mën lolou difi julli ñu koy jang da ngay jang ngir yalla ak yow li ngay dund nga dund lu leer jangal ngir yalla mais na jang pour dajj amu ben importance liñu dajj doyna dañ ko samp nak legi liñu dajj doyna bo ba legi ñi ngi dajj samp nak legi jot na nak ndax guddé ngi bëgga ñew te buñ sampul legi duñu am fuñ fanan dañ samp nak ha dajj doyna yalla ba muy wax musa musa mu yoni musa ci firawna kan mo gëna gon firawna ci aduna amna han han amul ko gëna bon firawna de yalla di yoni musa ne musa bo demé nga ni firawna wa qula lahu qawlan layyinan wax ko wax ju noy wax ko ju noy pesa wax ko ju noy wala firawna num boné yalla mu lay wax len ko ju noy yaw nga ñew ci ay julli di len kérél ni ngeen di julé du nonu ni ngeen di jangé du nonu ni ngeen di ñaané du nonu nan la yow rek sa ñaan mo bax ha sa julli mo bax dañ leen def attention ñu bañé duggal reuy ak ngistal ci sun jaamu yalla ngistal day wax jaamu yalla te gis nga iblis dem lool mo mëna ron dal ba dama ni oustad na bayan dama dugg ci jumaaji rek seen ben way bu ñuun fan yi diñu xass fi rek sama xel mi ne tay dina bayan dajj waaji dama dore sama ñaar rak rek sama xel jangal mané man ma doon jangalé tay tafsir naan fasfu fasfahu waafu mané kon waruma dem lool lo mo tax ma def la ni demb ne la ni bayanal parce que yalla moma delo ci waat demb parce que shaytan duñu bayyi mais bima seené waay ci kanam sappé dama né won ki bobu muy dé dotul ñëwot fi diñu kérél waye gis nga dama dooré ñaari rak ay rek xamna né iblis bima duggoon dama dafa daw bima lan la ni bayanal fekk ay ñëw na ci sama xel né man ma togon fi bëmm di jàngalé ay amagul sax 24 heures bu toy xef wa'fu wasfahu ma def la ni na la bayanal lolu lu ko waral moy nek fitna ci nit ñi nek fitna so nekke fitna ci nit ñi nak nit ñi dañ lay top ba yakule bo nekke fitna ci nit ñi di la di len lakal di len lejeul da ngay dem ba nit ñi top la ci lolu yakule par yalla ñu yalla musul bokk yi place yi même imam bu joomé wala nga gis waji def nudul nun mais nan lañ ko wara rectifier bay ko bañ paré wa assalamu alaykum dal ko sank kat gis na nga def lo xamantene est ce que du ni imam ali usaynu hasan biñ gisé goor gi joom don japp joom ñew rek selmu raxas tanki massa nopp yi massa bob bi dal di sarax ndik ah ñom ñaar ñu xolante dañu ñew ci goor gi ne ko ñun ñaar dañu wérante kan mo dakk japp dañu bëgg nga nek arbitre suñ paré nga wax ñun ñaar ko dakk japp hasan jël satala gi dal di japp ba japp bi paré mu jox usayn usaynu japp fa bi xolene ma ci ag ne ma mënut yeen man ngeen di jangal ma mënut man mi ma mënut yeen ñaar man ngeen di jangal non lañuy jangalé waye ñoo rek yor sa yak lay tay jakk ji xamne neexuñu baat ma neex baat lolou du diiné nan lañu ci yalla mussal yalla neena walillahi ñel na yalla al mashriqu penk wal maghrib akso penk akso kan wax mo yalla ken momul penk kudul yalla ken momul saw kudul yalla walillahi ñel na yalla al mashriq wal maghrib mbok yi penk ak saw ben bur moko mom muy allah subhanahu wa ta'ala kenen amu ci place yalla momum penk yalla momum saw bimu moma penku meum saw lan la wax fa ayna ma tawallu fa thamma wajhullah fu ngeen meuna djublu fofu djum yalla ngi fa thamma wajhullah hunaka allah ta'ala iz allah azza wa jal muhitum bi khalqihi fa haythuma ittajaha al abd sharqan aw gharban shimalan aw januban wajada Allah ta'ala fama la nek ndax nit man na dem fu yalla nekul ndax nit man na nek fu yalla nekul dedet yalla neena ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'uhum ñaari nit buñ doxé di waxtaan yalla neena ma len ñettel kenn bu doxé man mako ñaarel ñaar buñu doxé ñettel na len ñett buñu doxé ñentel na len ñent juromel na len fo nek ya nga yalla mo da mu ne fu ngeen mëna nek man yalla ma mom penk ba yéfer yi waxé yonent bi jaxal nañu bu tayé mu jublu masjidul aqsa dina suba mu jullu masjidul haram li moy lan yalla mu ne walillahi al mashriq wal maghrib ma mom penk mom saw ken momul penk ken momul saw yalla moko mom waaw saw yalla len mom wa penk yalla mo len subhanahu wa ta'ala mom yalla tabarak wa ta'ala fo dem fo nek mi ngey yow bu wa ma'akum ayna ma kuntum fu ngeen meuna nek borom bi mu ma fa motax sa yow wite bul ne wetna xamal ne am nga kulay surveiller bu wet mukk dal ni wetna boy wet nañ de acca bok indi affaire wet nañ de gawal bok bala gaay ñew wet nañ waxan dak neto le wet le ayna allah ana yalla ana yalla ndeysan ben way bu neewon ben xalam jigen proposer xalam jigen di bopam xalam di bañ xalam jigen bi am problème ñew ci mom pour mu régler ko ko mu ne ko fokk ñu sey ba d'accord mu jox ko rendez-vous jox ko waxtu waxtu yu jot rendez-vous yu jot waxtu yu jot ñu wét ñom ñaar mu ne ko tejeul bunti mu tej bunti mu ne ko amna bu dess mu tej fenêtre bi wacce rido yi mu ne ko amna bu dess ben buntu ben fa nga am bes mune buntu bi jaar sunu digeunte ak yalla ba duñu gis tejj ko waji dal di soltu yeen genn daw jangeen ci hadith ñet ñi demone ci khuntu ba ñet ñi demone ci khuntu da ngeen hadith bi ñi gudde won Allah dugg ci ben xunt né dañuy xaar bu bëtt sat pour ñu gën dem ben ngelaw am waana ñew daldi jël ben montagne daldi tejj bu ñu ñom ñet ñu tejj ci bir ñu xamné dañuy dé tay ndax kenn du leen seul ndax Allah bi kenn nekk té xeer bi ñom mënu ñu ko pousse dindi ko luñu wax ñi neen def tawassul ila al a'mal salihin defon yo xamne yalla rek kat xawm ñi def amana yalla dimbali le ku ñeek ki lan la wax man amon na sama nday ak sama bay ñom ñaar ñuma gënalon le dawma lek te lekku ñu dawma nante nami dawma reer kere ru ñom ño doon reer ba pare ma doga reer dañ daan waji dañ daan dem rat gelle ni wala nak yi ñu né rocé ba paré daal di jël soow mi xaj daal di tégal goor gi mu lek ba paré mo soxnaam waji dogo yobbu lek mo njabotam benn bis mu guddé mu ñew fekk papa ak yaayam tudd nelaw mu tek rër seen bu dem tudd mom domam yi joy njabotam di joy ndax xif mu ne len du ngeen lek da sama papa ak sama yaay lek ba paré ba njabot yi nelaw ba fajar jot yaay mu papa am yew lek ba paré ba dessal mu dogu indi lek mu ne yalla bu fekke li yow dong ya taxon makoy def yow yalla ubbil ñu xeer bi waji waxe lo rek xeer daal di yëngu daal di ubbé mu commencé ci seen ngelaw lek jant bi comme limi tek moy koku limu wax yalla deggal nako yalla nangu la ñaarel personne bi mu ne man de dama nogon ben xalam jigen dara de sulu wet na mom ba wara yegg ci mom mu ne bul dajji li nga momul ndaw la musuma xam goor ngeen jigen bu xamul goor day taxu mu ne ko bul dajji li nga momul ndir mi nga bëgga laal day leer momula momoko lewula waji dajji baye ndaw si dem yoon mu ne yalla bu fekke lolou yow ya taxon ma def da guntu bi ubbe bu xéer bi daal di poussant mu dess ñettelu personne ñettelu personne bi mu ne man de dafa ngoro liggéey ni liggéeyal ma ba weer dee ma war leen a fay ñu dem ma fay ñëpp bam des kenn gisuma ko ma jël fayam bi ma ko waroon fay ma daal ciy jënd ay jur ma def ko ci kër gi jur yooyu daal di jur aduna yàgg jur yooyu jur ba fees dëkk waaji benn bis ñëw ne waaji xam nga ma mu ne déedéet mu ne man nga liggéeyoon war maa fay fayoo ma mu ne fay bi laa jël si mu ne ko àll bi yëpp yaa ko moom jur yi xar yeeg bëy yeeg nag yeeg lépp yaa ko moom waaji ne ko déedéet da nga maa liggéeyaloon dama xaalis bi laa jël si mu ne ko xaalis boobu laa jënde woon lii mu jur lii lépp waaji daal di yóbbu lépp bàyyi sax mote lépp la yow bàyyi sax waaji benn mbote bu ndaw mu ne yàlla bu fekkente ne loolu ma bàyyi woon waaji lóbbu lépp yow yaa taxoon ma def yàlla ne xeer bi bëgg xeer bi daal di bërëngu dem fële ñoom ñett ñu daal di génn sama question bi may laaj mooy bu fekkoon ne ñeent lañ te kenn ci ñun fii ci biir jumaa ji yaa leen ñeenteel looy wax déggu leen li ma wax de ma ni ñee ñett lañ bu fekkoon ne ñeent lañ kenn ci ñun fii toog yaa leen ñeenteel yow looy wax ak lan ngay proposé yàlla ba xeer bi ubbeeku ndax ñee kat dañoo wax rek xeer bi ubbeeku kenn wax xeer ubbeeku kenn wax xeer ubbeeku bu fekkoon ne kenn ci ñun fii yaa leen ñeenteel looy wax pour xeer bi ubbeeku te yow yaa ci des nag yaa ra war a rek xeer bi ubbeeku loolu ñu naan mooy dernière penalty boo dugalee ñu gagné boo ko ratee ñu al ko dal na la gars yi di wax bu jour bi dem di tóori ci penalty bi lu ko gars yi wax ah ndeysaan lu nekk ngay dégg ñu koy yóbbanti léegi nag bu fekkoon ne yaay ñeenteelu nit looy wax yàlla tabaraka wa taala pour mu dindi xeer bi loolu moo tax ñu war a góorgóorlu ci ay jëf yu baax pour bis bu ñëwee bis bu mel noonu bu ñëwee fekk am nga loo def tawassul ila allahi taala ngeen yàlla man de wax dëgg yàlla bis ay yàlla bu fekkoon ne loolu yow dong yaa taxoon may ma nàngam wala defal ma nàngam boo paa dafa góor bëri ci ay dundam ci ay jëfam yow yaag jafe-jafe aduna yéen a nekk yaag tolof-tolof yéen a ànd yaag ay problème yéen a dëkk kon war ngay def tawassul ila Allah di def di jokk ci yalla ci ay jëf ci ay koor ci ay sarax ci ay julli ci ay nafila yo xamantene yalla rek moy tax nga def ko kenn du tax nga def yalla neena ma mom penk walillahi al-mashriq wal-maghrib ma mom penk mom saw kenn mom ko penku bi yalla ko mom saw bi yalla ko fa aynama tuwallu fu ngeen fi meuna djublu fa thamma fofu di ngeen fa fek wajhullah djemu yalla wa waw fu meuna don iz al-kainatu kulluha bayna yadayhi mbollem binde fi ak ndunde fi ñu ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala wa kayfa la yakunu zalika wa qad akhbara an nafsihi an al-ardha qabadtuhu yawm al-qiyamati was-samawati mutwiyatun bi yamini suñ né ñepp nga ci kanamu yalla ben way jëne na lool nu mëna nek xana xamul leen né yalla tabaaraku wa ta'ala pour nga xamné loolu mëna nek ci mom du ko ndaw néna mom yalla asaman ak suuf dama koy ñepp ëlëk yawm al-qiyam ci sama main droite kon koku nu mu doll kon koku bude jaam yaangi ci sama kanam penku bek sow bi kenn mënu fay recc kenn mënu fay def luma xamul kenn mënu fay laqatu kuma gisul kon gogu du ko ndaw ko xamne jam yeb la tim li len di wonne dolem neena asaman ak suuf dama koy lem tey ko yowmal qiyam ci sama loxo ndey jor bi yamini Allah kon yalla nan la tol haa gay buñu gisse fi ben mbeur bu simé ku rek ne ni gaynu ki kuy beure mom da ngay xaru wala ñepp di wax sa yaay bu gisoon waaji ngay beure jeul mune ni nga togal xaaliss jarul li ci aduna ah ki ne yowmal qiyam damay ngepp suuf ak asaman ñom ñaar lay boole teeku ci sama loxo nday jor gogu num dool ko ban doole la kok est ce kon warna la sante dara nga bañ ko def egg na ci doole day boole asaman ak suuf ngepp ko ngepp ni tey asaman ak suuf du recc mune ko ni tey ko ban doole la mbokk yi koku nan la tol est ce kon warna la wax defal nga baña def ha Allahu akbar yaakaara koku bu la newon woral sa dund yeb bu lek bu nan sa dang ko wara def da xam nga ne xeyul ci yow الله اكبر سبحانه وتعالى موم يالا فليس هناك جهه تخلو من علمه تعالى واحاطته بها امول بن كوتي تي كوتي ادنا بي بو خامني ويتنا اك خام خامو يالا تبارك وتعالى هو معكم اينما كنتم بعلمه وقوته وقدرته فين نيك موغا فاغين تي خام خام ci katanam ak ci doole kenn mu ngi reej yalla neena limay def kumu neexu lima sant koor gi ma len sant su len neexu bu len dox ci sama suuf bu len asaman tim dem len benen asaman ak benen suuf bu ma nekul man yalla ngeen jam ko man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i lima keul kumu neexul limay tegaate kumu neexul gennal suuf ci demal nga bula asaman tim fojo fan ngay def ci asman dula tim foy dox te do dox ci souf bo duggé ci ndox mi sax souf dina ding ko fa fek nurul ala ci digi ngay taxawé bu légg souf de bo bu duggé di nga gis souf té bo yagge ci digënté bi lé nga dé mom koy dugg wala gën bo né sip sen asman bo duggé ci souf sen souf kon noy def nangul li yalla wax nangul santane yalla gëreumal lim la tek nga nek ab julit yalla mo ne inna allah lu waral lolu moy inna allah naka yalla wasi'un alim wasi'un dafa yaat to fo dem fekk alim mo fek lepp xam xam mëno def lu mu xam te ko am xam xam yalla mo la may xam xam ay ñi doon jang mbokk nek ñaari aya dañ ci jëlé juroomi bir bu jekk moy azamu jarima من يتعرض للمساجد بأي أذن أو إفساد kirim bu reuy bo xamne dara gënu ko reuy ci waajo xamne day terroriser ñi nekk ci jakka yi bi ay azan aw ifsad di lor ñi nekk ci jakka yi wala mu len di yakal seen jaamu yalla ñu ngi may netali keur massar amna ma ben animateur bo xamne gaay suñu julli rek mu yok musique bi ba ben way dem mer ci lolu xex ak mom ñu japp waji dal koy tejj kana lolu rumeur bobu degon ngeen ko wala len ñen ñi bop lolu musiba la naka ngay nekké julit nga gis ay julit di julli yenn say day am fi sun jumaa ñi julli duñ degg waxuma sax julli juroom mais jour vendredi ñepp di julli motax amna liggey yo xamné ku ci nekk da ngay liggey bo kon rom dara du barkel est ce yaangi déranger julit yaangi yak sen jaamu yalla da nga ci nekk bo wo kon jeex tak do am tous lepp lo am bo pare bisab bu xonka kel nga koy jëndi je du barkel julit naka la julli di jotté nit ñi di julli yo nga yor say band di ko tekk nit ñi di julli do bay li ngay def bo nga dem julli bo pare nga delu wat minimum mais dédé ñun toll nañ fo xamné tay la hawla wala quwwata illa billah ya amna dekk yéne da ngay gis julli jot nga gis auto yu droite do gis dekk bi kenn ñepp ni julli mais fi da ngay gis waju dool auto sa ba tim gaay ci sa xam ngeen li nga da nga sof ha da ngay yeen kessa da ngay na gem xol tali bi nga ni baare ha wax wax yi ko neex tourner jaar ci mbedd yi dem yonam du julli de te bu julli joté ñepp dañu wara bayyi liñu wara def ñu julli ci ñepp kum mu ndon julli té julli rek yonent bi neena ñett kenn duko tardel ñett kenn duko yéxé julli bu joté julli neew bu fa ku dé suuli xala bu jigen nga gis ko ko bëgg mayé rek ñett yi kenn duko tardel kon liñuy jëlé ci ay bu jëk moy bakkar bi gëna reey ci kaw suuf moy kuy baré jakka yalla ñu bañ fa def li yalla bëgg ñaarel moy wujub himayatul masajid dañu wara ar jakka yi ñepp ñu nekk ci jakka difa julle wala gor gor lu ba yalla defal leen jakk dañu wara ar jakka bi himayatul masajid min dukhulil kafirin illa an yadkhuluha bi iznil muslimin wa hum azillaun sadirun dañu wara ar jakki waxuma sax bala yeferi mais même sacci ñi dugg ci jakki di sacci yow dajj buntu jakki teki opaleur yi teggi moket yi degg na ben way bo xamne dafa sacc ben jakk ba tukki dem europe bimu demé mu daldi yone pay xaliss ne len ma saccion moket jakki yeeg radio bi jël len ko ci lool xol lool numu grawé dem yone pay xaliss ne len man la def mako saccion am fayna len ah bañu jël yow senegal fi di nga gis pay ñu ne la xaliss duñ ko jël man ma gis jakk jo xamantene biñuy simb ci courant ci jakk ji lañ brancher courant bi di simb biñu paré jox pay 3000 ñu ne def baax na jël di leen ko def bis mu nek di leen ko def bis mu nek ma sha Allah yene jëf way ci jakk ji lañ brancher simb bi jakk ñom cheikh Omar Sawa sen jage ha wa fala lolou numu grawé di sim brancher courant bi ci jage inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay way senegal cet yalla djubal wujub himayatul masajid jakké dañ leen jumaa dañ leen war ar ak jakké téré football xolal téré yi football jumaa yi kenn war football ha téré jakké yi tour ndoxum salté tour wasin touru jël ñen ñi dafa saw daf ko wonat lool jaaduna ci jakk palé ngi né kenn nit ñu na dem mir palé saw ko do ndogu tay pala boy ndogu dig ngay ndogo wala di nga ndogo nula neewul wala heure bi dina passé nga dogo wax man ndogo kuma ba lay té neegu doomu adama rek nga dem def lolu kër doomu adama parce ma kër yalla tabaarak wa ta'ala ayyuhal ahbab ar jakay ki yéféri dugg ci ludul mu neex julit ci ludul yéféri biñ fi dugg julit yé leen dox jox ndigal té bu féké dañ fi dugg sax lan mo leen fi wara duggal azilla torox ak saghiruna nek ñuy soufé comme yonnate sallallahu alayhi wasallam nim ko defé won recevoir ay groupe wala mu japp ben yéfé yew ko ci buntu jakk ji gaay di julit ko romb di waraté muy dégg di jang alquran ba xolam toy mu daldi tu amna yonnate bu yonnate sallallahu yéfé bu mu japp yew ci buntu juma ji ñettel moy sihatu ssalatu nafila ala al markub fi safar ila al qibla wa ila ghayriha dagan na ci julit muy julli mu war dara war fas nek ci avion nek ci auto nek ci mbamam nek ci fasam nek ci gelemam mu djublu qibla wala mu baña djublu qibla lol dagan na julli nafila salatu sihatu salatu nafila ala al markubi fi safar ci jamono tukki yantif sallallahu alaihi wasallam da ko rande ci gilemam da koy djublal penku bamu djublu penku mune allahu akbar dal koy bayim dem fumu djublu bana ne ci kaw gilem bi di djulli dagan na nit djulli ci auto dagan na nit djulli ci kaw mbamam wala mu dugg ci avion wala mu djulli ci bateau boy voyage lol yeb lu sax ñu leen koy wax moy julli kenn du ko tarnel lele nga wax nit mën na julli ci avion nit ku ne di la xolaat da nga ci yegu rek bo ci yegi nga xamne nit mën na ci julli avion comme ni nga toge rek so ci toge ni remel dara xewul mën nga ci julli abal sax amna avion yo xamne dafa am salle yuñ def pour julli bu julli yore nit ñi dañu di li ñëwaat tok kon ba yalla tamen mayenu sax nak ñu mëna nafila ci kaw rabu ali ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don na ko def ñental moy wujubu istiqbalil qibla indal ajz illa indal ajz fayasqutu hadha al wajib julli mom sa yeku degge moy jublu penku rek kep ku julli jublu wo penku amo julli ludul tele am tele su waji tele jublu penku ni mu mene lay julle dafa febar ci lal bi mu hopitaliser wala lal bi mu teud keureum lal bi djublu wul penku munu ñu touré lal bi pour mu djublu penku non lay julle sa yu télé amé man nga julli sa djublu penku nu rewul nak ak nga wacc ci dekk japp yaari jël ci yaade julli té la ci wana qibla bi gandu yewi be so wacce ci deuk xamo deuk bi fan moy qibla bi nga japp ba pare dana wara wax julit yi nga fa fek fan moy sen qibla ñu neñu fi nga djublu waye ñoo rek allah akbar djublu ni bo pare buñ la ne djublu wa penk ngay julli wa parce que ya ko tay lol nak wuti na ak nga tele suñu tele mënu djublu penk febar moko galankor wala liggey moko galankor wala limu war moko galankor su woba julle nonu mu julle dinay dagal fa yasqutu hadha al wajib xam ngeen djublu penk dafa war mais su tele ñewé war wo da fay rot juromel moy al ilm bi ihatati allah ta'ala bil awalim kulliha yalla tabaarak wa ta'ala dafa pek mbolé monde yi awamil yalla daf ko pek ci xam xamam asaman souf geej ngelawli lepp lu mu na doon yalla da ko pek ci xam xamam ci xam xamu yalla la mbir momu di deme gis ngeen jant bi ngeen koy gis muy tourner di ñew ni di indi tangayam ci xam xamu yalla la koy contrôler yalla ci xam xamam la koy contrôler suuf si ngeen gis ni mu na tek ñu tok ci kawam ni muy tourner di dem vitesse yu gaaw te kenn yegu ko ñun ñepp ñu tok te suuf si di bouger yalla ci xam xamam la koy contrôler ngelaw li ñuy noy yalla ci xam xamam la koy contrôler wa anna allah qad ahata bi kulli shay'in ilman ku yakkan li ko defal amul xam xam da ngay nax sa bop adina bi ko xol xam na ko defal borom xam xam la wal ha taw ki defal avion muy naw kam nga defal doom adam ki defal avion nak bokku lañu wara yému wala ha yow ya defal avion bi nit ñi waru yow mi defal avion bi ki la defal nak waru ñoo waru ci ko balañu waru ci avion bi nañ xol ki defal avion bi kiko defar lol mo jere yeen motax yalla bimu ne isa gaay di waru isa dafa juddu amul bayyi affaire bu graw nangam nangam yalla mu ne da ngeen dof inna masala isa inna allah kama sali adam yeen kay adam mo len wara yeen ndax ki mom amna jigen djumu genne waye adam ban jigen li ci ban jigen la genne ban jigen mo jura adam yalla tibbu ci suuf si ne ko kun fa yakun yalla baye ko bu muy nelaw ci bir aljanna yalla xar faru gauche bi genné hawa lol motax hawa ñu tudde ko hawa lu tax ñu tudde ko hawa ndax dañ ko genné ci luy dund motax mu tuddu hawa hawa mooy ku ñu genné ci luy dund mu ngok kon borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa pek ci xam xamam al awalimi kulliha mbolem aduna bi qudratun wa ilman fala yakhfa alayhi min amri al awamil shay'an wala ya'jizu hu shay mom yal ci katanam ak xam xamam wala jant bi lan la wax wasamsu tajri li mustaqarin laha jant bi day daw de fa yalla neena ci sax wayam ñata vitesse lay daw lan mo koy dawal kan mo koy dawal energie biñu jant bi di soti biñu ñëwé ci kaw suuf ba légui fan la koy jëlé kan mo koy jox sénélé fa la jëlé courant biñu jox ci ay machine bi nit ñi démé ba ëpp sénélé doolé sénélé mënatuñ jox courant motax coupure bi am wa adina bi lutax ay nit yo xamne upp nañ doole jant bi ba yalla mënatu leen jox energie ñew fi yaakar naane chaque jour am ñuy ñew am ñuy dé té tarawul jant bi ni rek lay def ñew au contraire sax yenn saay nga degg ni tay mom daf tang mom tay mom tay affaire ok tay mom ah té tangay bi yalla ci mbaxam da ko limiter dé ba pare boolek ñun ci aduna bi lo xamne day wañi tangayu jant bi su yalla dindi won couste zone bi mu def ci asmans yalla bi mbinde jant bi ba pare bind asmans dafa def ci digeenti asman be jant bi ay perméable ay rideau yo xamne ñoy wañi tangayu jant bi wala mu yess ci ñun sino ñun ñep lak lañ dé parce que att nuñu tangayu jant bi waye xol xewul yoy yalla defal ñu subhanahu wa ta'ala barke bobu yalla defal ñu motax yalla te lepp ci xam xam bobu la ko def mom yalla moko pek mom tabaarak wa ta'ala ci xam xamam ak katanam fala yakhfa alayhi min amrin amul ben mbir bu neub ci mom lepp la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa dara lu nek ci kaw asman lu neub lu yalla xamul amul dara lu nek ci suuf lu neub lu yalla xamul amul dara ku yakane li nga nek yalla xamugo da ngay nax sa bop motax dafa bok ci nga am iman da ngay xamne fo nek yalla xamna li nga nekke kon da ngay tranquille da ngay poser da ngay dal doto dugg ci ay lu ken xamul makuy yalla lepp la man yalla amul lu wala amna lu munul subhanahu wa ta'ala lepp la man telewul dara amul lu mu tele lepp man na tout ndax lan katanam ak xam xamam ñun nak suñu man dafa limité suñu gis dafa limité suñu dégg dafa limité suñu wax dafa limité suñu doole dafa limité kan ci ñu mo meuna yëkëti auto bi sa doole dafa limité mëno kan ci ñu mo meuna gis li nekk ci ginnaw mir bi sa gis dafa limité ndax li xew estat bi yeen ngoy dégg seen dégg dafa limité gis nga ñun doomu adama suñu lepp dafa limité yalla nak lepp la mëne té lu ko neex def faalun lima yurid té mom lu mu def kenn du ko leer lu tax nga def ko té yow lo def ñu wax la suba lu tax nga def la yusal amma yafal wa hum yusalun so defé suba ñu neul lu tax nga def yalla bu defé da nga ñu fekk sa papa dé nga tim ko loy wax da nga nan yalla tax nga ray wala da nga ñu fekk sa jabar dé ñu téléphone la nga ñu gis ko mu dé xam nga bo ñëw lay wax alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin da nga yalla tax nga ray da nga nan alhamdullilah parce que moy def lu ko neex subhanahu wa ta'ala bu lo nit moko do wala nit moko ray ko ñëw lay wax da ngay simbe ku jëli jaas ñu lay japp wala bu gaay té dañuy téléphoner police mu ñëw pour mu wax ci yow yalla nak kan moy dégg papa am dé mu dem wo police wala gendarmerie kan nekati loxo kan moy ñëw fi fekk soxnaam dé mba domam mu téléphoner dik ñëw leen amna lu xew geedja way village numéro 11 pare yalla mo faray ben way boko waxe waji dal la nga ne ko yalla mo faray mu ne lan xola buñu day daat lay raccrocher mbok inshallah fi lañu ñëw mo sama jamm assalamu alaykum.